Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Օրվա զրուցակիցս քաղաքաշինության առաջին փոխնախարար Պավել Նաջարյանն է։ Նրա հետ զրույցը շինարարության մասին չի լինելու ոչ, այլ Ստեփանակերտի ու ստեփանակերտցիների։ Պարոն Նաջարյան, դուք ծնվել եւ հասակ եք առել Ստեփանակերտում։ Այսօր մեր զրույցը լինելու է Ստեփանակերտի եւ ստեփանակերտցիների մասին։ Կուզենայի նկարագրեիք ձեր մանկության եւ երիտասարդության տարիների Ստեփանակերտը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հարցրել եք։ Մեր տունը ամենամեծ դպրոցն է եղել, համար մեծ դպրոց, որը գտնվում է այսօրվա Արմենիա հյուրանոցի տեղը։ Ցավ չեք ապրում, որ այդ շենքը քանդվել է։ Հիշողությունը, որ դու տեղ մարդ ես դարել, գիտակից մարդ, անցել ես մեծ ճանապարհ 10 տարվա եւ իրոք որ ինչ որ կա, այդ շենքն ա տվել, կասեի եկեղեցին։ Իհարկե շատ ցավալի է, ինչ արածի։ Ընդհանրապես իմ կարծիքով, որտեղ մարդ ապրում է, առաջնահերթությունը պետք է դրվի այդ տեղի, այդ քաղաքի, թե գյուղի բնակավայրի մշակույթի։ Եվ ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ դպրոցում սովորում էի, սիրահարված էինք թատրոնին, մեր քաղաքի թատրոնին։ Թատրոնով ապրել ենք մենք։ Հայրս մամուլ մարդ է, վարորդ է եղել, բայց միշտ մորս է առաջի հենց բեմադրությանը անպայման պետք է մասնակցեն եւ ինձ էլ տանում էին երեխա ժամանակվան։ Հետո ես որ արդեն հասակարան բեմադրություն չի եղել, որ ես չմասնակցեմ եւ հիշում եմ այդ թատրոնի դերասանական խումբը։ Տաղանդավոր մարդիկ էին, տաղանդավոր Գորգանյան Միշա կարն, Բալասանյան Մարգո կար, Ժաննա Գալստյանը, որ հիանալի դեր էր, Բենիկով Չանը իր Տիկնոջ Թամարայի հետ, Ժորա Մովսիսյանը, շատ լավ դերասաններ են եղել, շատ։ Եվ մենք մեծացել ենք այդ թատրոնում։ Ստեփանակերտում գործում ուներ 4 հատ կինոթատրոն։ Մեկը կինոթատրոն հոկտեմբերն էր, որը դեռ քանդվեց։ Մեկը Ռուսիա կինոթատրոնն էր եւ երկու հատ ամառային կինոթատրոն կար Ստեփանակերտում։ Մեկը մանկական այգում, մեկը վերևի այգում։ Մի կինոթատրոնը Նելսոն Ստեփանյանի անվան զբոսայգում էր ամառային։ Ամառային կինոթատրոն, բայց մի հատ էլ կար Զորամասը, որը ցորեն, ասեմ, դրա մոտ ամառային կինոթատրոն կար, քանդեցի։ Վարդան Տոնյանում եղել է բեմը, կար մի հատ շատ հետաքրքիր մարդ։ Վարդան Տոնյանի անվան զբոսայգում։ Վարդան Տոնյանի անվան զբոսայգում, որտեղ Սակո Խաչատրյանը երեխաների հետ պարապում էր, երաժշտություն պարում էին եւ նվագում էին։ Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ, իման նման իման քաղաքների քաղաքամայր։ Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ, հայաշունչ հարազատ ու իմ երկերի ծննդավայր։ Քաղաքը ես հիշում եմ, որ շատ մաքուր, շատ կանաչապատ, նույնիսկ ես հիշում եմ փոքր ինքնաթիռով, որ թռում էինք, Ստեփանակերտը չէր երևում, այնքան շատ ծավալ կա։ Հիշում եմ քաղաքի բարեկարգված փողոցները, այսօրը որ հանձրներ որ գալիս է, այդ ջերը մենք հավաքում ենք եւ հողի տակով ենք անցկացնում, բայց առաջ փողոցի կողքով կանավներ կային, այդ կանավներով բաց գնում էր ջուրը, հիշում եմ շատ լավ։ Մեծ հիշողություն կա այդ տարիներին, որ ես դպրոցում սովորում էի, էլի սկսվեց Արցախյան շարժումը եւ կար հայտնի 13-ի նամակը, որոնց մեջ եւ Ստեփանակերտի այն ժամանակվա քաղաքապետներ Սերգեյ Շաքարյանը, 13 ղեկավարներ։ Բոլորը չէ, որ ղեկավար պաշտոնում է։ Բագրատ Ուրբաբյանն էր, Ջանյանն էր, ճիշտ է, բոլորը չէ, բայց հիմնական ղեկավարությունը Ալբերտ Սերանյանը, Սերգեյ Իշխանյանը, շատ կային ղեկավարներ, որոնք ստորագրեցին Մանուչարյան, Արկադի Մանուչարը, ռադիոյից երկու հոգի, Գրիշա Ստեփանյանը եւ Մաքսիմ Հովանեսյանը։ Այո, Մաքսիմ Հովանեսյանը, այսօր ղեկավար մարտը։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, մարդկանցով մենք ապրել ենք, մենք քաղաքապետներ ենք ունեցել, շատ հայրենասեր, շատ քաղաքսիրող, նույն Սերգեյ Շաքարյանը, Պողոսյան Հենրիկը, Կուբատ Քոչարյանը, այսպիսի ղեկավարներ ենք ունեցել։ Եվ քաղաքում ինչն էր լավը, որ շատ հանգիստ քաղաք ա եղել, մարդիկ սկինդերները չէին էլ փակում։ Ես հիշում եմ երեխաշը, մեր փողոցում օրինակ շատ տներ բաց էր, էլի դուռը չէր փակ, գողություններ ման շատ քիչ է եղել, 1-1. 13-ի նամակը այդ ժամանակ որ դասարան մեք սովորում։ Սովորում էի 9-րդ դասարանում, ունեի կազմակերպություն փոքր, լիստովկաներ էին, ծրուցիկները ծրում էին։ Այսինքն աշակերտական կազմակերպություն, թե ինչ որ մեկը ղեկավարում էր։ Ղեկավարելու կար։ Քաղաքի որ անկյունն էր սիրելի ձեզ համար։ Ամենասիրելի տեղը քաղաքի վերևի պուրակն է եղել միշտ։ Հետո Պիտաչոկ, ընդհանրապես կենտրոնը ես շատ սիրում եմ մեր քաղաքը։ Ինչով է անկրկնելի սիրելի ձեզ համար Ստեփանակերտը։ Առաջերտի Ստեփանակերտցիներով։ Ստեփանակերտում մի տեսակ մարդկային հարաբերությունները ուրիշ կարգի վրա է գտնվում։ Մեծ հարգանք կար։ Ես հիսա տողեցի մշակույթի այդ բանը Ստեփանակերտում, հետո զարգացավ օրինակ սպորտը, ստադիոնի կառուցումը, հետո երբ Ստեփանակերտ տեղափոխվեց Ռազմիկ Պետրոսյանը, այդ մարտի ժամանակ մեր ֆուտբոլը զարգանալ։ Մենք մտանք Սովետական առաջնության եւ մեր թիմը միշտ խաղում էր եւ հիշում եմ որ միշտ ադրբեջանական թիմերի հետ մոտավորապես պատերազմ էր եւ ստեղ եւ Իրանաշտում, բայց ընդհանրապես շատ լավ թիմ ստեղծվեց եւ գիմնաստիկաներ եւ թեթեվ ատլետիկաներ զարգացած եւ բոքսը մարզաձևերը շատ է զարգացած, Բարսելոնա Ռոբերտ կար գիմնաստիկ, հետո մարզի չէ։ Դուք ասում եք Ստեփանակերտը ձեզ համար առաջին հերթին առանձնանում է իր մարդկանցով, ստեփանակերտցիներով, իսկ ստեփանակերտցին ինչու է առանձնանում։ Հիմա որ ասում են տուրիզմի զարգացում, այն ժամանակ էլ կար, բայց ամենուր դաշնիկ էր այդ հովեկների։ Հա, եւ Ստեփանակերտի բնակության մոտորապես քեսից ավելի տներում մարդիկ էին գալիս, ամառը մնում էին թե Բաքվից, թե Ռուսաստանից, թե Հայաստանից, եւ ամառը ամբողջ այդ 3 ամիսը Ստեփանակերտի բնակությունը մոտորապես 2 անգամ շատանում էր։ Ստեփանակերտցիները սիրում են մարդկանց օդունել, շատ լավ ճանապարհ դնել, շատ հյուրասեր ժողովուրդ էր, հիմա էլ հյուրասեր։ Ստեփանակերտի օրինակ առողջապահությունը։ Ես հիշում եմ բժիշկներ, Սեփյան Գենրիխը, Վարդան Արկադիևիչ, Էդուարդ Իշխանովիչը, Վարդան Իշխանովիչը, իրար հետևից բժիշկներ եկան, երիտասարդ, հետո եկավ Մարությանը, շատ հայտնի բժիշկներ եղել։ Եվ այդ բժիշկները ոնց որ մի ընտանիք էր ժողովրդի հետ, բոլորի հետ, սիրում էին իրանց բնակիչներին, ընդունում էին, բուժում էին, մի տեսակ ուրիշ ձևի եղել այն ժամանակ։ Հոգատարությունը միմյանց նկատմամբ կար, անկախ նրանից, թե հասարակության մեջ ինչ դիրք է զբաղեցնում։ Ինչ ավանդույթներով և սովորություններով էր հայտնի Ստեփանակերտը մինչև Արցախյան շարժումը սկսելը։ Միշտ էլ իմ ես ապրած կյանքում, միշտ էլ այդ հակամարտությունը դրանց հետ եղել է, թուրքերի հետ։ Մեզանից ճիշտ ասած վախենում էին։ Միշտ էլ հայ-ադրբեջանական, թե հայ-թուրքական, ոնց ուզում եք հասկացեք, այդ հակամարտության մեջ Ղարաբաղը, հատկապես Ստեփանակերտը եղել է առաջամարտիկ։ Պապիկ ու ներասմա թուրքի հետ ընկերությունը, բայց փելուձերը չգցես, դա շատ լավ հասկացել էին Ստեփանակերտում, եւ 67 թվականի դեպքերը ցույց տվեց, որ իրոք Ստեփանակերտցիները պատրաստ են դրանց գլխին խփել։ Անցավ որոշ ժամանակ, նույն Ադամի թուրքերը արդեն մեզ հետ ավելի զգուշ էին խոսում, հարգանք ավելի շատ, որտեղ որ ծեծում ես ավելի շատ հարգել չէ, վախենալ է, թուրքին ծեցի աշնայակատար։ Այո, այո, այո։ Գտնում եք մի տեղ Կարկարի ափի, այն ժամանակներս էլ բաց էր ամբողջ Կարկարի ափը, լիքը ամառը ժողովուրդ է, ծանիներով, երեխաներով գալիս էր, հանգստանում էին, լողանում էին, հիմա ճիշտ ասած մտնելու տեղը չկա, գետի սահմանված է։ Ստադիոնը մեր ժամանակ մեր բնակչությունը թողներ 50,000 մարդ կամ 40,000, բայց մենք ունենք 15,000-անոց ստադիոն, եւ այդ ստադիոն տեղ չէ լինում։ Երեխաներ կան, այդ տղամարդիկ լիքը լցվում է, տարիքներ կապ չունեն։ Նույնիսկ շրջաններից են գալիս։ Շրջաններից գալիս են մեխաներով, կանգնեցնում ավտոբուսներով գնում ստադիոն եւ ֆուտբոլ նայում։ Ովքեր են ստեղծում Ստեփանակերտի կոլորիտը, Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնի։ Դերասաններին ասացիք, բժիշկներին ասացիք։ Ներնեին մեր ղեկավարներ կային, որոնց որ տեսնում էր, քես քիչ հավակած։ Զգաստանում էի։ Բայց Ստեփանակերտը ունեցել նաև ուրիշ կողմեր։ Տղերը համբարվում են, շատ հետաքրքիր մարդ ա եղել։ Կոպեկը հավաքում է, հենց որ արդեն անհրաժեշտ գումարը հավաքում է։ Հավաքում էր գնում էր դու։ Մենք ունեցել ենք Անդոն, Չոփոր Անդոնը, որ հորս այդ մոտիկին Հալիվան անգերություն էին անում, շատ կոլորիտ մարդ է եղել, շատ հետաքրքիր մարդ է եղել, հումորով, շատ մեծ հումորով, շատ լավ երեխա սիրող, ընտանիք սիրող, ասում են, որ սենց խոսում էր բան, բայց դրա մեջ ոչ մեկը չէր նեղանում այդ մարդուց, ոչ մեկը, այնքան լավ մարդ է եղել, շատ պարզ, շատ հարազատ մարդ է եղել։ 1993 թվականի ապրիլից որոշ ժամանակ դուք Ստեփանակերտի քաղաքային վարչակազմի ղեկավարի տեղակալն էիք։ Այդ ժամանակ առաջնահերթ ի՞նչ խնդիրներ կային եւ ի՞նչ հաջողվեց անել։ Առաջնահերթությունը մենք դրեցինք ջրի վրա եւ ջուրը բերեցինք քաղաք։ Մեծ ավանդուներ գործում գալիս Արուշանյանը, շատ էր օգնում այն ժամանակ պաշտպանության կոմիտեի նախարարների խորհրդի նախագահի առաջի տեղակալն է եւ պաշտպանության պետական կոմիտեի անդամ։ Եվ ինքը շատ մեծ ավանդուն Ստեփանակերտում ջուր չկար։ Պայթեցրած էր։ Վերականգնվեց ջուրը մեծ ավանդույթ։ Ջրամատակարարումը։ Ռոլես Աղաջանյանն էլ օգնեց տեխնիկայով, իր միջոցներով։ Այն ժամանակ ինքը թեկուզ բանակում էր, բայց դեր գժանի տակից մենք ջուրը բերեցինք, ազացի քաղաք։ Հրատեկությունս հետո շատ աղբ կար քաղաքում։ Շինարական աղբը, մեծ աղբը, եւ ես տեսա, որ մեր նորությունները շատ սուղա գնացի Երևան։ Քաղաքապետ կար այդ ժամանակ, Համբարձում Գալստյան, տեղակալ կար, գնացի հանդիպեցի, իրանք մի հատ մեծ մեքենա նվերեցին քաղաքին, աղբահանիչ, 3 հատ մեքենա ուղարկեցին, աղբա հավաքեցին, մի շաբաթվա մեջ այդ շինարական աղբա հավաքեցին։ Ավերածությունից հետո գոյացած… Հնարավոր չէ, մարդիկ մայթով չէին կարողանում քայլել, կենտրոնական փողոցներով չէր հնարավոր քայլել, մի շաբաթում 10 օրում այդ շինարական աղբա քաղաքից մաքրեցին, շատ ծանր տարիներ էր, շատ… Ռոմբակոծությունից հետո շատ տներ պիտի վերականգնվեր, ապրել ուտեղ չկա։ Անոթևան է իմացը։ Կարեն Բաբրյանը այն ժամանակ մեր Գերագույն խորհրդի նախագահ հրավիրեց իր մոտ, ասեց, ինչ որ գումար են ուղարկել արտասահմանից հայերը, կարա կնենց անեք, որ այն տները, որտեղ կա զոհված, վերանորոգ։ Մի 15 օրում մենք տուն-տուն քաղաքում անեկան հաշվարկարեցի, ես ինքս հաշվարկարեցի։ Այդ գումարը բաժանեցինք հավասար մասի եւ բոլորին հրավիրեցինք քաղաքապետարան, բոլորին բաժանեցին, նորմալ գումար ա եղել եւ այդ մարդիկ գնացին հենց տները վերանորոգեցին։ Հետո պետությունը վերցեց իր վրա ահագին գործեր արեց։ 2004 թվականին ինքնաառաջադրվել էիք որպես քաղաքապետի թեկնածու, չեք ընտրվել, քաղաքի զարգացման ինչ ծրագրեր ունեիք, որ մնացին անկատար։ Կարելի է ասել, որ հետագա տարիներին ուրիշները դա կատարեցին, կենսագործեցին։ Ես իրավունք չունեմ գնահատական տամ, ինչ ով իրագործեց, բայց ծրագիր կար, ծրագրի հիմնական էությունը նաև, որ մեր բնակիչները իրենց զգան ավելի շատ քաղաքում ապրող մարդիկ, քան թե կա քաղաքի բարեկարգման հարցներ, առաջնահերթությունը տամեր գոյուղին է, կոլեկտորային գոյուղին, որը մինչև հիմա է չի արված, բայց պետք կաներ, դու գիտեք, որ մեր քաղաքի ռելիեֆը ինչպիսին է, եւ ծրագիրը նաեւ որ քաղաքը կեղտաջրերից մաքրվի։ Հետո քաղաքի փողոցների բարեկարգման հարցերն է, հետո տարածքների օգտագործման ուղղվածությունն է, որ ճիշտ պետք է ուղղվածությունն ենա։ Ես ուսումնասիրել եմ դրսի քաղաքների զարգացման գործընթացը, լավ ծրագրեր կա, որ քաղաքապետարանը պետք է աջակցի բնակիչին, բնակիչն էլ աջակցի քաղաքապետարանին, այսա էս կապը։ Հետո կա առաջնահերթություն, կա որ եթե քեզ տրամադրում են ինչ-որ տարածք մի լավ օբյեկտ կառուցելու համար, դու ինչ-որ պարտավորություն պետք է ունենաս այդ քաղաքի հանդեպ, այդ բնակիչների հանդեպ, քաղաքապետարանի հանդեպ։ Ծրագիր եղել է եւ լավ ծրագիր է։ Ինչ գնահատական կտայիք քաղաքապետարանի այսօրվա գործունեությանը։ Այսօր մեր քաղաքը համարվում է շատ մաքուր քաղաք, Եվ շատ հաճելի է, որ քաղաքում այսքան ծավիկներ կա։ Ես հաճույք եմ ստանում դրանից։ Առավոտ շուտ եմ դուրս գալիս աշխատանքի եւ միշտ այդ մարդիկ աշխատում են։ Այսօր քաղաքապետարանին էլ պրոբլեմներ կա, որովհետեւ ֆինանսավորման հարցեր կա իր մոտ չէ, բայց ինչ հնարավոր է կատարվում։ Եվ այնուամենայնիվ ինչքան էլ ջանում են նախկին կանաչ քաղաքի չի վերականգնում, ահա արդեն քանի տարի է։ Իսկ թվում է կգա այն ժամանակը, երբ նորից մեր քաղաքը կունենա այդ աստիճանի կանաչապատումը եւ ավելի շատ։ Իսկ դուք որպես քաղաքի համար ցավող անձնավորություն չեք նկատում, որ կանաչ տարածքներ են տրվել կառուցապատման համար։ Հնարավոր է, կան այդ տարածքներ, ճիշտ ասած, որ տրվել են, դա էլ է մասնագիտական հարց։ Կարելի է նույնիսկ տարածքներ տալ, բայց պայմանով, որ անպայման կանաչապատումը թող մնա։ Մոտեցում նա ուղղակի, մոտեցում։ Կարելի է եւ տարածք տալ մարդուն, բայց ստիպել, որ այդ տարածքը ճիշտ օգտագործի։ Դուք այսօր քաղաքապետարանի ուշադրությունը ինչի վրա կհրավիրեիք։ Այ օրինակ, որ զմերը գալիս է, մենք քաղաքապետարանին օգնում ենք ձյունում ապրելու տեխնիկայով։ Տեխնիկայով։ Քաղաքաշինության նախարարությունը շինարներին ընտրում է, իրանք օգնում են եւ մաքրում են այդ ձյունը։ Բայց գիտեք ինչն է, ինչ անում ցավալը։ Այ դուրս եմ գալիս առավոտը այդ մաքրելու ժամանակ, տեսնեմ ով է ինչ անում։ Այդ մարդկանց, ովքեր որ օրինակ նույնիսկ քաղաքի կենտրոնական փողոցներում, փողոցի վրա խանութներ, ինչ որ տարբեր օբյեկտներ, այս տերերը դուրս չեն գալիս, որ ասեն օրինակ գոնե իրանց խանութի առաջ։ Դիմացի տարածքը մաքրեն։ Իրանց խանութի առաջ գոնե մաքրեն, միգուցե 100-ից մեկը։ Բայց սա ընդհանուր գործ պետք է լինի, ցավ պետք է լինի քո քաղաքի հանդեպ, որովհետև ես հիշում եմ, մեկ երեխա ժամանակ գործուն էր գալիս, մեկ էի դուրս գալիս մեր մայթը մաքրում, փողոցի մայթը։ Մաքր, մենք նույնիսկ փողոցից ինչ որ մասել էինք մենք մաքրում։ Ես սա չեմ զգում իմ այդ։ Ընդհանուր, որ ասենք օրինակ, գիտեք ինչա, անցնում եմ, չէ՞, ես մեկ-մեկ տեսնում եմ երեխա, ծառի ճողը կտրում, ես անպայման պետք է չտողը նկատողություն անեմ, կամ կեղտոտացնում եմ։ Այդ բաները չպետք է լինի, հատկապես պետք է ասեն սովորացնեն, էլի։ Քաղաքապետարանում էլ լավ գիտակցում են այդ բացերը, սակայն բացատրական աշխատանք որքան էլ տարվում է, որոշ արդյունքներ կան, բայց սա գալիս է մեր մարդկանց այդ пассивությունից։ Արդեն իմը եւ քոնը։ Այդ է, այդ տարբերությունը։ Որ առաջ չի եղել իմ եւ քո, հիմա դա։ Դպրոցում սովորելով դուրս էին գալիս դպրոցի հարակից տարածքը մաքրում էին ջուրից։ Ինչ չէիք անի, եթե դուք լինեիք քաղաքապետը։ Ինչ չէի անի։ Դժվար է ծանրանալս։ Բայց օրինակի համար ես այդ հարաբերությունը քաղաքապետարանի ընդհանրապես իշխանությունների եւ ժողովրդի այդ կապը իստումա դրա վրա պետք է աշխատել շատ։ Այսինքն որ վստահությունը մեծանա քաղաքային իշխանության հանդեպ։ Ժողովուրդը պետք է հավատա, բայց դեր մենակ իշխանության հարց չի եւ քաղաքապետարանի հարց։ Այդ հավատը պիտի գործերով շահես։ Պիտի քո ազնիվ եւ արդար աշխատանքով շահես։ Մարդիկ իներտ են դառել, չես զոհա, այդ ամենավտանգավոր բանն է։ Ասում դու ճշտամուծ ավելի ու ատես։ Որպես քաղաքաշինության առաջին փոխնախարար պատասխանատու եք ճանապարհների համար, ճանապարհաշինության համար։ Մայրաքաղաքի ճանապարհների մասին ինչ կասեք, մանավանդ ծայրամասային թաղամասերը։ Այսօր ինչ է արվում եւ հեռանկարային ինչ ծրագրեր կան։ Այսօր որոշ փոստեր բարեկարգվել են, ասֆալտապատվում են, շարունակվում այդ պրոցեսները, բայց քաղաքը փոքր քաղաք չի, տարածքը շատ մեծ է։ Իհարկե շատ լավ կներ, որ մեր քաղաքի բոլոր փողոցները բարեկարգված լինեն։ Բայց եկեք ճիշտ հասկանանք, որ այդ հնարավորությունը մեր պետությունը չունի, մեր երկիրը չունի։ Մեզ ական շատ խնդիրներ ունեն, անվտանգություն կա, բանակ կա, առաջնագիծ կա, քաղաքաշինությունը մենակ դա ճանապարհաշինարարություն չի, դա ջրամատակարարումն է, դա բնակելի շենքեր է, դա հասարակական շենքեր, դպրոցներ, մանկապարտեզներ։ Դրա համար այդ գումարները, որ նախատեսվում են, այնքան շատ չի, որ մենք կարողանանք բոլոր քաղաքի տարածքները բարեկարգել։ Իհարկե, միգուցե մի հատ հիմնադրամի բաներով Ստեփանակերտ քաղաքի համար ծրագիր նախատեսեմ, ասենք ոչ թե պետության հաշվին, այլ օգնության հաշվին անենք այդ։ Պաստորեն, մշտական ջրամատակարարման ծրագիրը այդ միջոցներով իրականացվեց։ Շատ, այո, շատ մեծ ծրագիր է, շատ պետական ծրագիր է, մարդիկ շատ լավանում են ծրագիրը։ Հիմա այն մտածում են, որ դուք նշեցիք կոլեկտորային ցանցի ստեղծման մասին։ Այո, մտածում եմ դրա մասին։ Էսա քանի տարի է որոշ մասեր անելով կամաց-կամաց գնում եմ, բայց դե նորից եմ կրկնում գումարային հարցը։ Ստեփանակերտում որքանով են պահպանվում քաղաքական քաղաքաշինական նորմերը, կառուցապատումը ինչպես է կատարվում, ձեր գնահատականը։ Ճիշտ է լինում աթերություններ, բայց այդ աթերությունները մենք շատ շուտ ողողում ենք, ունենք տեսություն, տեսության աշխատողներ գրում են, կանգնեցնում են անօրինակ շնորհ։ Բայց տեսչությունը լացակ ունի քաղաքապետարանին ստիպել տվյալ շնարարությունը ենթադրենք դադարեցնել։ Դա անում եմ մեր տեսչությունը։ Մեր տեսչությունը իրավունք ունի ցանկացած տեղ Արցախում ցանկացած կանգնեցնել ցանկացած շինարարություն, եթե դա չի համապատասխանում նորմերին։ Շատ են լինում նման դեպքերը կոնկրետ մայրաքաղաքում, երբ քաղաքաշինության նախարարության տեղեկությունը շինարարությունը դադարեցրել է։ Դեպք եղել է, բայց շատ չէ։ Ինչ իրեն թույլ չի տա իսկական Ստեփանակերտցին։ Չխանգարի մարդկանց ժողովրդին, սա մեր բոլորի կամքն է։ Էգոիզմը չպիտի լինի, ինձ համար լավ է, մնացածը չի հետաքրքրում, այս սա չպիտի լինի, մնացած ամեն ինչ լավ կստացվի, ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը չպիտի վնասի մարդկանց։ Ստեփանակերտցին ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին։ Իր նորմալ պահվածքով, գեղեցիկ պահվածքով, սխալ բան չանի, հանցագործություն չանի, եթե տեսնում եմ այդտեղ մի հատ բան ընդգծապտի վերսնիկցի աղբանոց սենց էլի, այսինքն անտարբեր չլինի, ամենակարևորը որ պետք է սիրես քաղաքը, դա անտարբեր չլինի իհարկե։ Ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտին եւ ստեփանակերտցիների։ Առաջի հերթին խաղալ երկինք եմ ցանկանում, աստվածազոհ եմ ցնում եւ համբերություն, մի քիչ համբերենք, ամեն մեկս առաջի հերթին մեզ վրա աշխատեն, իսկ թում ամեն ինչ լավ կլինի։ Ցանկությունը սա որ Ստեփանակերտը լիիրա բարեկարգված, ամբողջովին բարեկարգ, ամբողջովին բարեկարգված ունի, ունենա մոտորապես մի 80-100,000 բնակչություն, տրանսպորտը բանը շատ լավ աշխատի, ժողովուրդը լավ ապրի եւ մեր տարբերու վերականգնում։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի մայիսի 16-ի թողարկումը։ Օրվա զրուցակիցս քաղաքաշինության առաջին փոխնախարար Պավել Նաջարյանն էր։ Նրա հետ զրուցում էինք Ստեփանակերտի ու ստեփանակերտցիների մասին։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող՝ Դարիկո Ոսկանյան։